Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 lutego, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. To było wyśpiewane, głośno i wyraźnie. Czasami tak podsuwam to nagranie. Niektórzy za bardzo nie wiedzą, o co chodzi. Podsuwam tym, którzy mówią, przepraszam, wziąć. A tam przecież Anna Maria wyraźnie, pięknie wyśpiewa. Wziąć. Tu z Patem Metheny. Chwilkę po piątej. Witamy Państwa serdecznie. W nowym dniu się obejrzeliśmy. Już 50. dzień tego roku przed nami. Szybko zleci do końca roku. Już tylko 315 dni. Słońce obudzi się przed godziną 7. Zajdzie przed 17. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Arnolda, Konrada oraz Piotra. Proszę pamiętać o dziś świętujących imienin. A gdyby gdzieś w gronie bliskich, przyjaciół, proszę przekazać się od redakcyjnego grona. No ja tak chwilkę po piątej, to może niekoniecznie. Mogą nie być zadowolnieni, ale w ciągu dnia jak najbardziej. Sprawdźmy, kto będzie zadowolony z prognozy pogody. O, już widzę, że kierowcy z pierwszego zdania, że ranek mglisty. Nie, tak na poważnie, uważajmy. W dzień na południu i na wschodzie możliwe rozpogodzenia, w pozostałych regionach pochmurno, do tego w północno-zachodniej części kraju popada deszcz. A wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, w Karpatach oraz na wybrzeżu porywisty. Do 60 i 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 6 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, 12 na południu, najwyższa temperatura dziś do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Sygnał od państwa, o proszę, to jest historia. Pani Karolina napisała, panie Budziku, czy słońce mogłoby już wstać? Ponieważ dzisiaj po prostu dobudzić się nie mogę. Może jakiś skoczny kawałek męża obudzi, żeby tak sama cierpieć. A właśnie, pani Karolina ze Zduńskiej Woli. Jak słyszymy, miłość kwitnie. Tak sobie pomyślałem, bo to pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przeboju, więc do czegoś zobowiązuje. Skoczne nagranie i z historią nawet nie w tle, a na pierwszej linii. 6 minut po godzinie 5. Krzysztof Zalewski. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. pokoncertowo. Krzysztof Zalewski z ostatniego, jak dotychczas, 1933 notowania listy Przebojów Trójki. Z drugiego na pierwsze. Ale niezmiennie zachęcamy do głosowania. Najłatwiej jest z naszych stron internetowych. 10 minut po piątej zaglądamy do tego, co dziś przed nami. Na posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu postępowania karnego. To jedna z kluczowych reform zapowiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. A według założeń resortu reforma procesu karnego ma przede wszystkim uprościć, usprawnić i przyspieszyć postępowania przed sądem. Zmiany zlikwidują absurdalne procedury, jak na przykład odczytywanie wyroków do pustej sali. Szybciej ma być też dzięki wprowadzeniu formularzy uzasadnień wyroków. O 10:00 rozpocznie się posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, podczas którego powinny zostać przyznane kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia. Ma również zapaść decyzja dotycząca warszawskiej nieruchomości przy Polnej 46. O 12:30 Sąd Najwyższy ogłosi dziś wyrok w głośnej sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Kasację wniesiono wobec 6 osób skazanych, wśród których jest producent filmowy Lew R. oraz jednej osoby uniewinnionej. Z kolei były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica będzie dziś zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Świadek przez ponad 7 lat sprawowania urzędu pełnił równocześnie funkcję szefa służby celnej. To przesłuchanie rozpocznie się o 11:00. Z kolei wcześniej, bo o 10:00, Główny Urząd Statystyczny poinformuje o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w styczniu. Chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Analitycy spodziewają się, że w porównaniu z tym samym okresem z roku 2018 płace mogły wzrosnąć powyżej 6%. Te konkretne dane GUS-u poznamy o 10:00. W Jerozolimie miało odbyć się spotkanie premiera Izraela z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Ponieważ Polska nie weźmie w nim udziału, zapowiedziano rozmowy dwustronne z przedstawicielami pozostałych państw. W Brukseli dziś kolejny raz ma być omówiona reforma sądownictwa w Polsce na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich, a w całej Francji będą dziś organizowane manifestacje przeciwko narastającej fali antysemityzmu. W ostatnim czasie zjawisko to nasiliło się w związku z protestami tzw. żółtych kamizelek. Więcej na portalu polskieradio24.pl, także w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach na trójkowej antenie. Tymczasem 12 minut po piątej, nowe nagranie w Trójce. Muzyka i słowa Stanisław Sojka. Zależy mi. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Nowe nagranie Trójce z nowej płyty Stanisława Sojki. 16 minut po piątej zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jestem zbudowany rozmowami, które toczyłem z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Wykazali pełne zrozumienie sytuacji i naszego punktu widzenia. Potwierdziło siłę tego gremium. Mówi dla dzisiejszej Rzeczpospolitej premier Mateusz Morawiecki, komentujący reakcję liderów V4 na prośbę o przełożenie szczytu grupy. Więcej w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie przynosi rewelacje, że zarządcą cypryjskiej spółki Geralda Bilkwennera jest firma, która jest powiązana z aferą Panama Papers. Obsługuje ona także głównego udziałowca największego rosyjskiego koncernu miedziowego, kontrolowanego przez zaufanego oligarchę Władimira Putina. Gazeta zapowiada większy materiał na ten temat, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika Gazeta Polska. To z Gazety Polskiej codziennie. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Zdjęcia mają zacząć się za kilka tygodni, a tymczasem prasa donosi, że w scenariuszu trzeba było dokonać kilku ważnych poprawek. 25. część Bonda Nie ma szczęścia. Najpierw bardzo długo debatowano, kto ma zagrać odtwórcę głównej roli, a kiedy wreszcie uzgodniono, że znów będzie to wysoko oceniany Daniel Craig, co chwila wybuchały inne draki. Zmienił się reżyser, a producenci mieli się nawet pokłócić o to, czy Tomasz Kot może zagrać czarny charakter. Tym razem znów wieści z frontu nie są dobre. Producenci na kilka tygodni przed startem zdjęć stwierdzili, że nie są zadowoleni ze scenariusza i skierowali go do pilnych poprawek. Scenariusz nowego Bonda do poprawki, co zrobi człowiek m.in. Michaela Bayna. Więcej w dzienniku Gazecie Prawa. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy jeszcze przed siódmą w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie piątej. Sięgamy pamięcią do tego, co działo się w ubiegłym roku. Państwo głosowali i Państwa głosy stworzyły tę dziesiątkę utworów, zdaniem słuchaczy Budzika, skutecznie budzących. Wczoraj poznaliśmy miejsce 10 i 9, Laocze i bracia Osborne, a dziś miejsce 8. Słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle.

Z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu 56 lat kończy dziś Seal. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. Druga część kalendarza obfituje te, oczywiście również w te daty z historii, ze świata muzyki. No ale po kolei. W 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik, astronom, matematyk i lekarz. Zmarł w 1543 roku. W 1812 urodził się Zygmunt Krasiński, dramaturg, poeta, autor wielu opowiadań, autor epoki romantyzmu. 141 lat temu Thomas Alva Edison, amerykański wynalazca, opatentował fonograf, pierwsze na świecie urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku. To był o 141 lat temu. W 1922 roku urodził się Władysław Bartoszewski, pisarz, historyk, polityk, żołnierz AK, szef MSZ, autor 40 książek i ponad 1200 artykułów, głównie na temat okupacji niemieckiej. Profesor Bartoszewski zmarł w roku 2015. W roku 2013, a więc 6 lat temu, zmarł Robert Coleman Richardson, amerykański fizyk, profesor Uniwersytetu Cornella. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur, jest laureatem Nagrody Nobla z 1996 roku z dziedziny fizyki za odkrycie nadciekłości w izotopie Helu-3. 3 lata temu pożegnaliśmy Umberto Eco, włoskiego semiologa, filologa i mediewistę, powieściopisarza, autora felietonów i esejów, a 2 lata temu zmarła Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna, filmowa, nazywana pierwszą amantką powojennej kinematografii. No a w muzycznym kalendarzu to już teraz palce lizać urodziny i najlepsze życzenia. Pamiętamy, że Andy Powell, brytyjski gitarzysta, jeden z założycieli Wishbone Ash, jeden z obecnych członków zespołu, który gra od samego początku do dziś, kończy 69 lat, także z najlepszymi życzeniami. Kto może, robi głośniej. chyba nasz w muzycznym kalendarzu. Rocznik 50. Andy Powell. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, uważajmy, w dzień na południu i wschodzie możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno, w północno-zachodniej części kraju będzie padał deszcz, a wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach w dzień od 6 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, 12 na południu, do 14 na Dolnym Śląsku. Niby człowiek zadowolony, że to druga połowa lutego i już prawie że wiosna, ale jak wiemy, pan Darek z Bolesławca, pan Darek zimnolubny, wzdycha. No! Ale mam tu wiosnę tej zimy. Tragedia. Teraz 3 stopnie powyżej zera. Kawy nie parzę. Troszkę rozumiem. Oni pięknie zagrali, zaśpiewali, a pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps Tarnowa podpowiada jadidada, jadidada, jadidada, pam, pam, pam, pam, hokus, pokus, fokus, znowu motyw na cały dzień. Znaczy się piosenka czepialska. Dzięki. Pier van den Linden, holenderski perkusista formacji Focus, kończy 73 lata. No i oni to takie małe hokus pokus na dzień dobry. Za 21 szósta. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że Tommy Iommi, brytyjski muzyk, gitarzysta, założyciel Black Sabbath, kończy 71 lat. Wszystkiego dobrego. Nowe kalendarium muzyczne. Leave me. do samego końca. Rzeźko i mgła w Olsztynie zdaje się, że chyba coraz mniejsza. Dobrze budzić się z trójką. Pospałbym jeszcze trochę, ale co tam. To od pana Damiana krótko i na temat. Bardzo dziękujemy. I jeszcze sygnał od pani Bożeny. Uff, w ostatniej chwili się obudziłem. W moim sercu zaczyna świecić słońce. No, pani Bożenko, na panią czekaliśmy z rowerem z Częstochowy. Z pozdrowieniami dla wszystkich zmotorynkowanych cyklistów i nie tylko. To serdeczności. Bardzo pięknie dziękujemy. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. No, takie wysokie C, bowiem dziś wspominamy Bona Scotta w 39. rocznicę śmierci tego australijskiego wokalisty Ace Piorun Dece. A co? Pozwoliliśmy sobie wcześniej i Hocus Pocus, i Black Sabbath, i AC/DC. Takie dziś pięknie, myślę, rock and rollowo z nutką historii przywołane muzyczne kalendarium. Teraz już za 14.06, jak zwykle o tej porze, country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuch. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś mamy utwór, który nawiązuje do twórczości Johnny Casha. To będzie jego piosenka Big River, o tym, jak on spłynął wielką Mississippi w dół i szukał dziewczyny. Właściwie tu będzie odwrócona rola, dlatego że Katie Shore z grupy Asleep at the Wheel, śpiący za kółkiem, nagrała nowy utwór z tym zespołem. Tears I cried for that woman and are gonna flood you, Big River. I'm gonna sit right here until I die. Well, I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her draw, Southern draw. Well, I heard my dream went back downstream, Cavorting and Davenport, and I followed you, Big River, when you called. Taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I taught the clouds how to cover up the clear blue sky. And the tears I cried for that woman, they're gonna flood you, Big River. I'm gonna sit right here until I die. She's been here, but she's gone, Lord, she's gone. Well, I found her trail in Memphis. She walked up the bluff, you know, she turned. She went on down the line. Well, I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I taught the clouds how to cover up the clear blue sky. And the tears I cried from that woman are gonna flood you, Big River. Now I'm gonna sit right here until I die. Ray Benson prowadzi zespół Asleep at the Wheel, śpiący za kółkiem, od prawie 40 lat. to jest wielki sukces, bo zespół gra przecież utwory western swingowe, nawiązujące do lat 30. i 40., kiedy Teksańczycy, czy ogólnie rzecz biorąc Amerykanie w zachodniej Ameryce, bo aż w Kalifornii także, doskonale bawili się przy kowbojskim jazzie. I oto Katie Shore znalazła razem z Rayem Bensonem piosenkę z lat 30., która wykonana obecnie zabrzmi równie ciekawie. Jack, I'm Mellow. No takie nieoczywiste country w budziku. Dziś kolejny odcinek Wszystkich Dróg ze stanu Tennessee i Korneliusz Pacuda. Jutro przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. Teraz za 7:06 wracamy do zestawu utworów skutecznie budzących zdaniem państwa w podsumowaniu za rok ubiegły na miejscu 7 Slash i Przyjaciele. See you. knows it's been so long. Still some things will never change. I know it's been so long. So I'm on my way. I can't see the road from the driving rain, but I won't stop now. The love is calling me home, seems to guide the way, so I won't stop now. She's the dark to light, she's never satisfied. Podsumowanie ubiegłego roku zdaniem państwa spośród utworów skutecznie budzących na siódmym Slash, Miles Kennedy i The Conspirators. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Się polecamy się. Za 3 minuty o 6 serwis, potem poranna audycja. A my dziękujemy i zapraszamy na jutro. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. I tell you what I do, I'll be good to you.